باب غزوة الأحزاب باب دے پا بیان دا غزا دا احزاب کی چیدی تا غزو خندکم وی او احزاب ورته زکوی چې دا ڈلی دا کفارو دا مسلمانانو دا مقابلی دا پارا راجم شوی وی وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ جَمِيعًا جَرِيرٌ قَالَ زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كُنَّا عِنْدَ حُذَيْفَةَ وَيَمُنُّ حُذَيْفَةُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ سَرُوا فَقَالَ رَجُلٌ يَسْنِي لو ادرکتو رسول الله صلی الله علیه وسلم وی کما مندل وی رسول الله صلی الله علیه وسلم قاتلتم او دایمر گرثیا کی و می قتال او jihad کنے و وابلتو اما بډیر مبالغه کړي و دای په مدد کی ابلا مانس و بالغتو فی نصرته ما بډیر مبالغه او کوشش کړه و دای په مدد او نصرت کې فقال حذیفه حذیفه رضی الله عنه ورته انت كنت تفن ذلك تا ولا کار کړه و د صحابو نو بت مخ کې شه وتا لسپته دا لقد رأيتنا بشك مغزان قتل او رسول الله صلى الله عليه وسلم سرا ليله الاحزاب پشپد غزو احزاب واخذتنا ريح شديده راني وليو مغل رتي زي سيلي وقر او سخت يخني سخت يخني وا يخا ورالوتا رسول الله صلی الله علیه وسلم یلا رجل آیا نشته او سړی یاتینی به خبر القوم چې ما تروڑی خبر د قوم کافر او د دی جاسوسیو کی جعله الله عز وجل معي يوم القيامه او بغر زوی الله دې زما سر پر از د قیامت دمر سختی وا دمر لوګا وا دمر یخنی وا فسکتنا نمونگ ٹول چپشو چاڑو غگنکو فلم یجیبو من آہدن جواب ورنکو زمون یوتنم ثم قال بیو فرمائی للا رجلن یاتینی بی خبر القوم نشتے او سڑے چی ما تدنی قوم خبر راڑی دے کافر جعلہ اللہ عز و جللہ او بغر زوی الله دې زما سره پرز د قیامت فسکتنا فلم یجبه منا احد چوب شومغه یو قسم جواب ورنکو ثم قال پدریم زلوی الا رجل یاتینا بخبر القوم جعله الله عز وجل معي يوم القيامه فسکتنا فلم یجبه منا احد فقال سلورم زلوی قوم يا حذیفه پورتش اے حذیفہ فاتنا بخبر القوم روڑمونگ تا خبر د قوم فلم اجد بدن بیامینو من دخلاسے چی زمانو بی واسو اذ دعانی بی اسمی کلیچ روبل لمز پنم زما سرا نقوم چیز دیو دریگم قال اذ هم ماتی ویلار شا فاتینی بخبر القوم مات دی قوم خبر راڑا ولا تذعرهم عليا ميرا وپما یعنی پزان متحرک وما چتال ته جګړی پر زونی کینوا شنه تاون نیسی او یبد الله دا رسول جاسوس مونی او نو مالب تکلیف وی ميرا ودای پما فلما وليت من عنده كلج زواوړې دم د الله د حبيب د خوانا جالتو ګرځینم کان نمام شي فی حمام تا تاب وی په یو ګرم حمام کې روانم او دا د الله د پیغمبر د خبرې قبولولو برکت او دا د الله د پیغمبر معجزه وا چې په یخ موسم او یخ هوا کې دیدا سے روانو لکه څوک په ګرم حمام کې جی حتا ته تمرا لم فرایت و با سفیان اومیکت و با سفیان یسلی زهره تو دول خپل شاپ اور اور گرم کړه او شای په گرمولا یسلی زهره گرمول خپل شا په اور باندې اور نزدې کوله گرمولې فوضعت سهما فی کبد القوس کیم خورت غش پانیز پلندکی فارت و نربیه ارادم او کچید اولم فذکرت قول رسول الله صلی الله علیه وسلم رایادم شوینا دا اللہ دا پیغمبر ویلا تزعرهم علی می یر و پما ولو رمیتو لا صبته اکما دیوشتی وی ندت بزر سیدنی وی فرجات زلانم وانم شی زتلم فی مثل الحمام فمثل د گرم حمام کی فلما تیته کل چرالم د الله حبیب تا ادی کی گور حدیث کی اختصار دے دیدے کی راوی اختصار کنے دیو ای زرالم پا قوم کی وردن نشم او ہوا دا او ملائکو د دې لخر سره سکول کټوي دی ګونه نشکورې دل او ټول خیمه ورته لړولې نابو سفیان یا ماشر قریش اے د قریش ډلې هر څړې د ځان سره ناس مرګره وګوري چې چرتر مسلمانانو جاسوس پکېنی حذیفه رضی الله عنه یو داد د لوی عقلو و ایزر می او کافر دل آسرونیو فقلت من انتا تسوکی اگر کاغرا نیولیو نو بیا خو کار دد خرابی دو دای دلخ کر پمانس کیو اغوی فلان ابن فلان ابو سفیانو ای دو کریشو ڈلی تاسو لحال معلوم دے چی سیلئی دا دیگونمو الٹکی خیمی لڑی او سونا ٹول حلاک شل او خان حلاک شل او بنی قریزم مونږ سره مخالفتو کو وی بسر سړې دی پخپل د غبانی زی او لاړو هغه اغم یو استا اسبانی ور سور شو دې فرمای زراتلم فلما تیته د الله حبیب ته چرالم فاخبرته خبر القوم نو خبر می ورتور کو خبر د قوم وفرغت او ز فارغ شوم د جاسوسی د کافرونا نو قررت بیا را باندې ساړو سورې کړې شو بیا را ته یخنی شورو شوا رسول الله صلی الله علیه وسلم د چتلم نو په مزولاړو چرالم په مزولاړو فال بسنی رسول الله صلی الله علیه وسلم را غستو لیو ما ته رسول الله صلی الله علیه وسلم من فضل عبات د سیوای ټاټنا کانت علیه چی پاغیو یصلی فی او پاغی کی مشکولو اید الله پیغمبر په ما باندې داغ نوا چولا اید ابا اد وړیوا او دا د بازي بيبيانو صادرو تعالی حبيب پر سرکړه اونې وي پدوا چولو فلما زل نائمن ويميش زودو محتاس بهتو تدي چ سبا مې کو فلما اصبحت کلچ مې سبا کو قال سيد العالمين راتوي قم يا نومان پورت شا اډير خوب کون کیا نو حدیث کی دادی چې امام او خلیفہ د مسلمانانو لداب مناسب دی چې د لخر نه جاسوسانو لیږي چې د دشمن د حالات او نزان خبرای او هغه مناسب ورته دي کفار له تیارې کوي. باب غزوه احد, باب دې په بیان د غزا د احد کې. وبه قال حدثنا حداب بن خالد الازدي قال حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد وثابت البناني عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم فرد يوم احد الله حبيب وادي پر خود له شوی او پرز دو احد فی سبات من الانسوار پو کسانو کی دانسوارونا و رجلین من قریش او دوسڑیو دا قریشونا و انسوار ورسرو او دو قریشینو فلما رحقو ارگر چی کافرو دا اللہ بی پٹکو اور آنیز دیشن ورطا مراهق هغه غلام توئی چې د بلوغ ته نږدې وي اے فلم ما رهقوه را نږدې شول او د الله حبیب پټ کو فقال الله بي من يردهم عن الناس اوګ دې چې دا کافر برت کی زمغنا وله الجنه دلب جنت یو ورفیقی فی الجنه یا و جنت کی داغه زما مرګري فتقدم رجل من الانصار روان دی شیو سڑی دان سوارون فقاتلا ادی کافیر سرو جنگی دو حتی قتلا تر دی چی شہید کنیشو ثم رہی قوہ ایدون بیر آپٹ کدید اللہ پیغمبر دارنگی فلم یزل کذالک امیشو داسید اللہ حبیب یو انسواری بخ کے کیدو حتی قتل السبعتو وارد اللہ دا حبیب مخی و حفاظت کی شہیدان شل رسول الله صلی الله علیه وسلم دی مرګورو ته وی قریشینو ته ما انصفنا اصحابنا وی مونږ سره انصافونو کوز مونږ مرګورو ایو مقصد د دې علما کرامو دا ذکر کړنه نه وی ګوران سواری او یو زیغه شهید کی اګور د ادواړه قریشین اډو قتال تبار او نوتل یو یو ان سواری وزي او ګور د قریشین دواړه نوتل ها دې مقصد باندې پوښوي یا مقصد دې دې کدا چکم مرګری د میدان ته تخسیدنی وی دای مونږ سره انصاف نکو ما انصفنا اصحابنا او دا اصحابنا یا اصحابنا یا خو منسوب ده او یاد دې کی مرفوع ده وبه قال حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال حدثنا عبد العزيز بن ابي حازم عن نبيه انه سمع سال بن سعد رضي الله عنه يسال عن جرح تپوس کی دیشو په بارد زخم د رسول الله صلی الله علیه وسلم کې پرز دو احد فقال جرح وجو رسول الله صلی الله علیه وسلم زخمی کړه شو مخ د رسول الله صلی الله علیه وسلم اے پا مخ کافرو گزارونا ورکنیو او صد پاس او یا گزارونو واللہ ددی ٹولو د شر نخپل پیغمبر ساتنیو وکو سرت رباعیتو او ربائی غاخ مات کنے شویو او دایو بدبخت کافرو عطبہ ابن ابی وقاس ددا غاخ ورت مات کنےو ابل طرف لګور د ضرور سعد ابن ابي وقاص جليل القدر صحابي دي او پاغله سو کسانو کینه چې د جنت زیره پښوي نه و هوشمت البيضه على راسي ما تکړش واغ جنگي ټوپي دا غي پسر دا د اوسپنې ټوپۍ وه، دومره گزارونه په کافر وکل چې د اوسپنې ټوپۍ د سر د پاسه ورته ماته کا، نو تاسو دې تکلیف نه اندازو لګوي چې دومره گزارونه وشي چې اوسپنه ماته. نو سید العالمین ته به څنګه زور ورکړو. فکانت فاطمه بنت رسول الله صلی الله علیه وسلم، و فاطمه بی بی رضی الله عنها چلور بی بی و در رسول الله صلی الله علیه وسلم تغسل الدم وینه وینزلا. او علی ابن ابی طالب رضی الله عنه یسکب علیها راتو یولی پدی بالمجن پدال سروب. فلما رات فاطمه تو ارکر چوکت الفاطمی بی بی ان الما چوبلا یزید الدم نزیات بی بی نتا اللہ کسرت مگر دیروالے. اخذت قطعت حسیر راوائی غسته و ٹکڑه ده پوزی فا احرقته نویس و زولا حتی سوار رما ده نیرت جوڑش و گرما ثم آلسقته بالجرح ابی پی وسکد زخم سرف استم سکد دمو نوین بندشوی. انبیاو تګور تکلیف رسی زخمونه جوړی کی دا د غیظت وی اجر یو چتی. او الله خلق لخی جدا غره د بنی ادم ندی انبیا الہ ندی خدایا ندی ورنه تکلیف بور ته بیان رسیده. بیا و انبیا له مسلام تا کاغه الہ وی نو تکلیف بور ته بیا نو رسیده. انبیاء علیهم السلام ته تکلیف رسی. و به قال حدثنا قتيبه بن سعيد قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن القاري عن ابي حازم انه سمع سعد بن سعد رضي الله عنه وهو يسال عن تپوس کې دیشو ان جرح رسول الله صلى الله عليه وسلم فبارد زخمونو در رسول الله صلى الله عليه وسلم کې فقال ما خبردار والله اني لا اعرف زخام خا پیجن من اغسوک کان یغسلو چی وینزل اغا زخم در رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ومن کان یسکب الماء چاو براتو یولی و بماذا دو یاو پسد دی زخم دوائی کڑی شوی وا. ثم ذکرنه و حدیث عبدالعزیز بے ذکر کو پمیسل دا حدیث دا عبدالعزیز غیر انہو زادہ دے زیاد کل وجرح وجوه مخ مبارک زهب میکړی شو. وقال مکانه حشمت د حشمت البیزت ولا رازی پزید کو سرت لفظ دے. جنگی ټوپۍ پډېرو گزارونو پسر مبارک باندې مات شوا. ادا یو خبرم خور شو چې د الله حبیب شهید کړی شو. نو فاطمه بی بی رضی اللہ عنہ رالا او نوری لونی خواسم وفات وینو چکلے نبی علیہ السلام وکتو. نو خپل بابا جی د سینې سره راجخ کو ابے ورت زخمون په حبو وینزل. او علی رضی اللہ عنہ برا چلولی خووینا بندے دنا. نو نور سے علاج خونو پوزے اسوزولو او داغی پا گرمی ری ورطا ٹکور ورکو. نو پا دی طریقی بانی وینی بندشوی او بی انتہا تکلیف رسیدنیو دا اللہ حبیب تا. حدیث کی اس بات دا دوائیم دے او د زخم علاجم دے. اگر کسو کلاج او دوائی کئی پتھائی مٹھائی تڑی نو داد توکل نمنافی ندی. ذکر الله حبیب صلی الله علیه وسلم دا کارونه کړی. دا غین لوی متوکل بخمزه کې پیدا کې او سرد دمر لوی شان نا سید العالمین دا کارونه کړی دی. و به قال حدثنا ابو بکر بن ابي شيبه زهير بن عمر و اسحاق بن ابراهيم و ابن ابي عمر جميعا ابن عينه قال وحدثنا عمرو بن السواد العامري وقال ابن عبد الله بن وهب قال اخبرني عمرو بن الحارث عن سيد ابن ابي هلال قال وحدثني محمد بن سهل التميمي قال حدثني ابن ابي مريم قال حدثنا محمد يعني ابن مطرف كلهم نبي هذا من انصار ابن سعد رضي الله عنهما. بهذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي حديث ابن ابي هلال وصيب وجو مخل تکلیف رسول شو او په حدیث دی ابن متورف کی جوره ها وجو مخ زخمی کړه شو او به قال حدثنا عبد الله ابن مسلم ابن كعنب قال حدثنا حماد بن سلام عن ثابت عن انس رضی الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم کو سرت رباعیته ربای غاه مات کړه شو پرز دو هدو شج فی راسی او سر کم زخمی کړه شو فجعل یسلط الدم عنه فجعل يسلط الدم عنه ود الله حبيب صلى الله عليه واله وسلم چل ریکوله وین د زار نا سالتا يسلط سلطان دا یو شی چې تا تر رسیدلې غل ریکول ځان دې وین ریکولا ويقول كيف يفلح قوم سرنګ به کامیاب شي قوم شجو نبيهم صلى الله عليه وسلم چې خپل پیغمبر سره زخمی کو وکسروا رباعيته او دا غي رباعي غاخمات کو وهو يدوه من الله اعلان کدا د الله پیغمبر دی رب دی الله طرف تا چه قوم الله طرف لرا شی ایمان راړی فانزل الله عز وجل الله دا آیات رولی ګلو له سالک من الامر شیون رشت تعالی د کار د دوی نس شی الله کو غواړي نو دای تب هدایت کی او کې هدایت اونو کو او د ایمان را نو عذاب بور کی او به قرات سنا محمد ابن عبد الله ابن نمیر قال حدثنا وكيع قال حدثنا مشون شكي عبد الله قال كاني تبوغني جز غورم رسول الله صلى الله عليه وسلم ته کی نبی من الانبیاء بیان کولو حکایت ذکر کولو دیو پیغمبر د پیغمبرانو نا ضربه قومه دا پیغمبر خپل قوم والو وهو يمسح الدماء وجيا غوین د مخنا چکولی ويقول دی پیغمبر وی رب اغفر لقومي فَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ده نبی شان دا الک مور د بچی سره مهربان مور چې سکی کله بچی په مور گزار کای هغه لپته چې دې پویږي نا اے زما رب بخنو کې زما دې قوم تا دې پویږي نا ادا زموږ پیغمبر علیه السلام فرمایلیو او حد کیم دعا کولا اللهم اغفر لقومی فانهم لا يعلمون او دا پیغمبر سوکو بعد وینوح علیہ الصلات والسلام نوح علیہ السلام اللهم اغفر لقومی فانهم لا يعلمون اده په ابتدا کی ویلو رستو خو چې پته ولګي د چیمان نروړي وی رب لا تزر عل الارض من الكافرين ديارا وبه قال حدثنا ابو بکر بن ابي شيبه قال حدثنا وكيع محمد بن بشر عن لامش بهذا الاسناد غير انه قال فهو ينزح الدم عن جبينه ايدا سويلي غيل ركولا وینا د خپل تندینا او د غشان وی د غشان جمله فرمایلا د غشان جمله هغه فرمایلا او وینې د تندینا د ریکولا وصلی الله تعالی علی الہ العالمین زموږه خاتمه په ایمان کې الله موږ ته زموږ والدین او ته اصول او فروع او ته بڑو ژوند او ته واړه او دې ګناهونه معاف الله ظاهر او باطن زموږ د شریعت مطابق سمره بیماران کورونو اسپیتالونو کې الله شفای کاملہ عاجل ورته ور نصیب کړي.